Book 2 21 21 21 محادثة قصيرة رقم 2 Mini rozmówki 2 Mini rozmówki 2 من أين أنت؟ Skąd pan, pani pochodzi? Skąd pan, pani pochodzi? Ana min Bazyl. Z Bazylei. Z Bazylei. Bazyl fi Suisra. Bazylea leży w Szwajcarii. Bazylea leży w Szwajcarii. اسمحوا لي أن أقدم لكم السيد ميلر. Czy mogę panu, pani przedstawić pana Millera? Czy mogę panu, pani przedstawić pana Millera? هو أجنبي. On jest cudzoziemcem. On jest cudzoziemcem. هو يتكلم عدة لغات. On mówi w kilku językach. On mówi w kilku językach. هل حضرتك هنا لأول مرة؟ Czy jest pan, pani tutaj pierwszy raz? Czy jest pan, pani tutaj pierwszy raz? لا, قد كنت هنا في العام الماضي. Nie, byłam tu już w ubiegłym roku. Nie, byłam tu już w ubiegłym roku. ولكن لمدة أسبوع واحد فقط. Ale tylko tydzień. Ale tylko tydzień. أتستمتع بوجودك عندنا؟ Jak się panu, pani u nas podoba? Jak się panu, pani u nas podoba? جدا. الناس هنا لطفاء. Bardzo. Ludzie są mili. Bardzo. Ludzie są mili. وتعجبني المناظر الطبيعية أيضا. Podoba mi się też okolica. Podoba mi się też okolica. ما هو عملك؟ Kim jest pan, pani z zawodu? Kim jest pan, pani z zawodu? أنا مترجم. Jestem tłumaczem pisemnym. Jestem tłumaczem. أنا أترجم الكتب. Przekładam, tłumaczę książki. Przekładam, tłumaczę książki. هل حضرتك هنا لوحدك؟ Jest pan sam, pani sama tutaj? Jest pan sam, pani sama tutaj? لا, زوجتي, زوجي, هنا أيضا. Nie, moja żona, mój mąż, jest ze mną. Nie, moja żona, mój mąż jest ze mną. وهناك أطفالي الاثنان. A tam jest dwójka moich dzieci. A tam jest dwójka moich dzieci.